Hello, ne ko yow kat nga jek jek rek ne sa jeuker fatuna te tego ko fenn dal di wuti wat jeuker lolou ken duko jappi njaalo ba diko ca getal ndax dañu japp ni wote ga mu wote ni jeukerama fatu moko taxa ida wuta jeuker day melne mais na ca jappandiku ba bañ ko getal aw bi shahadati ghayri hadlaini wala ci seres ñaar ñudul aji mandu fayufsahu te def firi seyba suma yadhharu top dana feñni andahu naka mom kat hala sihhati nekkal na ci ak wer patay neena bu fekkone ne soxna ci jëkkeeram dem ta xamuñu fu nekk dafa am ñaar ño xamne manuñ wax ne jëkkeeram jojé day fatuna mom dal sukkandiko ci wax ñaar ño ñe nga xamne manuñu daldi idaw daldi wuti wat jëkkeer naka mo wetu jeuker ja yon yek ko ne ko ah ñaar ñu mandu wut kenn du sukkandiko seen séré yon daldi tas seyu ñaarel bobé ganaw ba nak ñeneen ñaar ñu mandu séré wat ne jeukerum jojé day fatuna ndekam ñom nak mandu nañ ñu sukkandiko seeni wax daldi wax jigen ji mu iddaw te wuti wat jeuker naka mu idaw bu wuti wat jeukeri ñettel nak diketu yo mum kat bu ñeuk bañu tax seyam banako ñaar ñe séré won ne su jeukeri ja fatuna dañu mandu wuton diketu yo deug la manu ñu won waye amaat na ñeneen ñaar ñu manu ñu séré ne bobu day fekkal ni jeukeri ja fatu ba idda ja jeex nga xamne kon ci deug deug kumpa rek lañ xamuton te yalla ko xam te yoonatam nim atté won non la waye dal bañ koy wax na ko ñaar ñu mandur kenn du ko diko seen séré bay tass sey ba diketé bo bu fekk ni jëkkal jëm faatu won ba idda ja warana jeex ko it neena jëkkeri ñaaral joju dañ koy dello soxna ci jëkkeri ñettel jëm donte wet nak mom wet ga wet ak mom du téñ nango ko ci mom dello ko jëkkeri ñaaral jojé na xamné mbir mi ci deug deug ci aw yoon la téggu won dañ ko xamuton rek mom lay wax ci sarabana aw tazawajat zawjatu zawjin ghaibin bi shahadati ghayri adlayn ala mawtin ghaibi fayufsahu nikahuha li adami adalatihima thumma shahida adlayn bi mawtihi fa'taddat wa tazawajat thalithan thumma yadhharu anna nikaha athani alladhi tazawajathu بشهادة غير العدلين كان حل الصحة لثبوت موت الغائب وانقضاء حدته قبله بعدلين كن فلا تفوت واحدة من الصبح بدخول من الزوج الثالث بها غير عالم والضرب صد أب بوبه ودام دور أب بوبه لواحدة نيال بن سخنة ضرب أكدور لبقيته نيال ya dess ca ñoom fekkone mom jek jek dem ta xamu ñu fu nekk yoruton rek ben soxna ay soxna la yoron bu ca ben soxna taxawé bañu appal ko app bi rek dal na yobale soxna ye ci dess bu fekké ne dañu ñew nak bëkkulen defal benen app mo xam yeugal nañ bëkku ñëk di ñew wala yeguñu ko woon ni leen wax ni leen dal mom buñu xasse def ben app rek yen ñepp yena ko bokk kum ci neex na nga tok xaar sa jëkkeer waye duñu ci doraat benen app bu yees motax mu ne wa in abayna ab donte bañ nañu suñu bëggee bañ tam kenn du leen top ci seen bañ goge wa baqiyat dasna ummu waladihi ummu wala tamba wa maluhu ak alalam dañ wax ba kañ ana buñu waxe soxna ci mom gannaaw dele bi mu idaw tuti wat jeuker ta fek nak mom mu bayi won umul walat manam ab jeberum bo xamni amna ak mom dom day tok xaar ko bu ñew rek ba tak beñu lay bëgg jox ñew ala la mitam kenn duko mirage nañ ko fay bayi non rek batay ba bañu ag ci dat beñu lay bëgg wax ba bok mu ñew wa zawjatul asiri ak soxna kañu japp fekke jigen ji jeukeram yeufar ya ko japp yobbu day tok rek mom soxna sosé xaar jeukeram jojé ñu japp ba xam dara ñew bu ñew ba bok nu ag ci dag be nu lay bëgg wax wa mafqudi ardi shirki ak ko ñu ñak ci soufas kefeur fenga wess won moy kërër ci soufas islam le réré xamuñu fu fa nek waye ki nak moy ci soufus kefeur la demone rek xamatuñ ci mom dara soxnam day tok rek diko xaar ba mu ñew mba bok dat ben lay bëgg wax ak si li nga doon wax na bañ ag ca dat sangam moy li ta'miri ba ca li ñu tuddé muddatu ta'mir ka nga xamni mo réré ci soufas l'islam dañu waxoon ne umu walatam ak alalam dañ ko fay bayyi ba mu delu ci mbañu ak ci muddatu ta'mir batay ne nga ku réré ci soufas kefeur mba ku yeufar ye japp soxna mom dess wi ci nun da nga newon soxnam soosu momit day tok diko xaar mba bok nu ag ci muddatu ta'mir réré ci soufus kefeurit nonu muddatu ta'mir nak boko déggé wax ji gëna wor moy juroom ñaar fukki at tax mu na waxo mom ta'mir sabhona juroom ñaar fukki at la kon dañuy sét wajojé bu fi nekkon ba léegi ci ndax warna am juroom ñaar fukki at wala dét bu féké bu fi nekkon ba léegi wara am juroom ñaar fukku rek ñu dooro mirage nak alalam ndegam da réré won ci soufas l'islam batay soxna ko ke yeufere ye japon nga newon momit day xaar bamu ñew rek mbañu ag ci muddatu ta'mir kon dañuy sét jëkërum jojé ñu japp bu fi nekkon ba légui su féké warna am juroom ñaar fukki at kon ñu wax soxna ci ne ko iddawul iddawuy faatu di wuti waat jëkër batay ka demon ci soufus kefeur su ñewatut xamaatuñ ci mum dara yit non la ñu sété bu fi nekkon ba légui wara am juroom ñaar fukki at dalikoy mirage soxna mi tam ñu wax ko mu iddaw te wuti waat jëkkeer waye nak limata sétlu fofu rek moy koké yeufere japp ak koké reer ci soufus kefeur ñu wax seeni soxna ne leen da ngeen di muñandiku bañ ag ci muddatu ta'mir ba seen jëkkeer je ñew day fekk rek seen jëkkeer jojé bayina fi ab dundu banopi tam ñoom wol nañ seen bop ne man nañu tok te duñu ñaalo waye bu fekke seen jëkkeer jojé bayiwul fi dundu ba nga xamni ñoom ragal nañ ci seen bop ñaalo kon ñu far leen fasé rek ñu wuti waat jëkkeer wa tax sara banala in damat nafaqatuhuma wa illa falahuma at-talaq wa idha thabata lahumu at-talaq bidhalika fa bi khashyatihima az-zina awla li anna ضرر ترك الوطء أشد من ضرر عدم النفقة ألا ترى أن إسقاطها النفقة يلزمها وإن أسقطت حقها في الوطء فلها الرجوع فيه ولأن النفقة يمكن تحصيلها بنحو تسلف وسؤال بخلاف الوطء muddatu ta'mir bobu waxna ne juroom ñaar fukki at yi mu ñëkë tuddu ku yabu japp ko waye ñaari kilifa ye mom dañoo tuddu juroom ñet fukki at mom lay waxna waxtara tanuna ash-shaykhani ñaari sëriñ ñe tamaniina juroom ñet fukki at wa hukimata atef bi 50 ci juroom wa 70 juroom ñaar fukk muddatu ta'mir dañ ca wuté lol ñaari sëriñ yi mu wax nak moy أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني أك أبو الحسن القابشي نوم جرونيت فكيات لنجاب نموي مدة التعمير وعينك بتاي دايسنا أتي جروم نعرفك جروم نموميت موي مدة التعمير مالك موم داملني جروم نين فكيات لوخ أمن صح نوخ بوخ تيمير وإن اختلف ديو ووتنا الشهود سيريا في سنه تي اتام مانام تي تولوايو دوندم فالاقل كون ني جاب لا گنا نيو bu fekke ne séré dañu wuté ci waji rër bu fi joggé fum tollu won ci at niki ñe wax ñeen fukk ñe wax lu ko yees ba lu ko upp kon dañuy japp rek ñe wax la gëna neew ndax loola gëna woor wata joosu dana dagan shahadatuhum sen séré ala taqdiri ci kaw natale manam ñi wax waji rër fum tollu won ci ak dundu man nañu sukkandiko ci njort lu deugal rek ndax lu mel nonu wax ca lu woro wor day faral di jafé wa halafa tewat nak al warisu aji donu ja hina isin ci waxtu wowe su fekke ñay wax tollu way dundu kereer dañu sukkandiko ci kaw tollole ak njort lu deugal rek nak ñi nga xamne ñoo wara donu kon dañuy waat deugal ne ñom ñi wax tollu way dundu waja day li wax lu wor la lu am la wa in tanassara dem nasranuna asirun kuñu japp fa hal tawhi kon dañ ko yenn ci tobarew ba gis lu koy dindi manam ko xamni julit la won yefri japp ko nak lu deg ne mom soppu ko na ab nasran bab yahud bab majus ba lenen dañi jappandi kon ne yalla xam way dañi jappandi ne moko tobarew sunu jappé dal ni mom né soppi gam soppi ko bayyi l'islam ci ciobarem la mom dañ koy jappé rek ku murtat dal dikoy tagalé ak soxnam motax muna fa huwa mahmulun ala tawhi idha juhila haluhu kon fatabinu zawjatuhu wa yuqafu maluhu fa in mata fa huwa li baytil mali wa in aslama akhadha ala lam nak mom ñu taxawal ko ba xam ñu ñi xam ci mom bu fekke ne mom del ci wat na ta lañ waxan du deug mu da jël alalam bu fekke ne it farna faatu ñu yobu alalam baytimaal bu fekkone nak woor nañu ne nasran goge mu soppi ku mbaa yehoot gu mbaa majoos ga du ciobareem dañ ko ca forcer rek waye neexuko su baba kon batay du ñu jaaxal ñu atté ko kon atté julit bayi sa wa ataddat hidawna mom soxna sa fi mafqudil mu'taraki ci jeuker juñu ñak ci af xarewu kay baynal muslimina ci digënta julit ña ba'dan fi salis saffayni ci gannaaw tekkaliko yaari sappe ki mu tollu moy ñettel bi ci ñi nga xamne ño reer ki nak moy bu julit ñi amone fitna dox seen digënté bañu xex muy xexu digënté julit ak julit kuñu gis rek mu taxaw ci jëmmi sa pesa doon xex bu xex bi jexé rek te gisunu ko dañuy japp ne kon dafa dé ci xex boba dal di wax soxnam mu dal di téñ dal di koy mirage sédali alalam waye nak bu fekké gisunu ko won mu taxaw ci jëmmi sa pesa mom dal gennu na ma ngi dem ci xaré bu waye gisunu ko mu taxaw ci jëmmi sappe say xex kon dañu koy atté atté ko reer ci soufas l'islam té wess won nga légui atté koka mom la sara bi waxna wa mahallu kalamil musannif idha shahidatil bayyinatu al ajilatu annaha ra'athu hadara as-saffa fa in shahidat bi annahu kharaja mahal jayshi faqat fatakunu zawjatuhu kal mafqudi المفخول في بلاد الإسلام فيجري فيه ما مر وهل يتلوم نخ ديفنكو منيل ويجتهد تدافي فرلو تي ديروك منيلغا تفسيران نياري بري مانام مالي دا واخ ريك ني تحتد من يوم التقاء الصفين وخم جوجو نك امنا نياري بري امنا ني سايو خاري بي جيخه فساس ريك na jigen jey tambale idaw ni dal dikoy mirage mu jeex am ñu ne dedet dañ cey teggu diir bo xam dañ cey neugani ku baxam dañu xamaat ci mom dara am deet te diir boobe nak atikat bi mo koy natale kenam defena jaaduna waye duñu redd ci tere bi ne na diir ba tollu nangam wo wuri sa donef na maluhu alalam hina isin ci waxtu wowe koku nga xamne mo reere ca xare digeunte julit ak julit tan wax ni mom soxnaam day daldi iddaw batay alalam dañ ko daldi mirage rek kenn duko xare dara kal muntajih niki aji dem al muntajih day dara firi aji wari porlu manam seti bere bu nat bu meuna sammi waye day manam kat zahib niki aji dem rek li baladi tahoni jëm ci dekkup mbass ba su fekke tawat ji walé tay bari lu muy reey dafa am ci bereb ku fa xass dem ba xamni dem nga fa rek bi la gisatu japp ne kon tawat jojje da la dal nga far fa fatu bu ko defé ñu wax soxna mu daldi idaw te wuti wa jëkër ala lami tammi daldi koy mirage aw fi zamanihi wala ci jamonoom nak moy bereb ba mu nek rek ci la mbass ma amé bereb ba mu nek fa la mbass ma amé koku itam suñ ko gisatu rek japp ne mom da faatu ca mbass momé dal di bayyi soxna mu idaw ñu daal seddel alalam mirage ko mu jeex ba taxuna fata'ata du zawjatu ba'da dhahabi at-tahuni wa yurasu maluhu hina ishin li hamlihi halamatihi fihi mom dal su mbass momé muy tawat jojé jeexé rek kuñ gisul rek da nga demal ci bëreb bobé mba sax da nek ci bëreb ba nga nekkon fa la tawat ji xéewé won kuñ gisul rek japp né da faatu ci tawat jojja wax soxna mu idaw ñu sédélé alalam mirage ko mu jeex wa fil faqdi dana idaw mom soxna sa ci ñak ga jëkër ja baynal muslimina digënta julinn ña wal kuffari ak yéfer ja ba'da sanatin ci gannaaw at ba'da nadari ci gannaaw sétuk atekat bi koku moy ñentel bi ci ñi nga xamne ñoo reer manam dem ta xamuñu fuñu nek mom nak mo ci mujju te moy ki nga xamne abdulit la xex amone digënté julit ñe yeufari mu dem ci rek nak gisatuñ ko koku day mom dañuy bayyi atakat bi gëstu ba xam na xam ci mom dara am deet bu gëstu xamul ci mom dara nak lay doora ragnel am at ne soxnam togal at ne gëne ko ko baxam su at ma jeexé nak te xamuñ ci mom dara ñu wax soxna su mu idaw yu faatu ñu dal di koy mirage patay ñu wara fab alal ja fab ko kon bala no dugg ci kuy idaw yu fasek idaw yu faato yoyu ci walu dekk way baag yu deme nona del na teunkalat ni sara balé teunké ñent ñoñu reer ta xamuñu fuñu nek am lay waxna ga ci ñëk moy al mafqudu fi bilad al islam wa hukmuhu annahu yu'ajjalu arba'a sinina ba'da al bahthi anhu wal hajsi an khabarihi thumma ta'taddu zawjatuhu ga ja top moy wal mafqudu bi ard al shirki kal ashiri وحكمهما أن تبقى زوجتهما لانتهاء مدة التعمير ثم تعتد زوجته كتب مويوى المفقود في الفتن بين المسلمين وحكمه أن تعتد زوجته بعد انفصال الصفين كتب مجنى مويوى المفقود في الفتن بين المسلمين والكفار وحكمه أن يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته هذا حاصل ما تقدم وظاهره أنه لا يحتاج للحكم بموته في الأقسام كلها ولا لإذن القاضي للزوجة في العدة وللمعتدة نيلنا جيين جي أجي هدو المطلقه كدي كون تاسه او المحبوسه ولا كنيو غالانكور بو منت سي بسببه تي سبب واجا نيل نكو في حياته تي ديرو دوندم واي واخني ني في حياته متكون السكنه دك واي با دا واخني كيب كو فاسي جيجين تا فك بو ويت نك موم ndax xam nga bu fekke ne fasé rek la teweet amutone kon idaw du ci war kon nak ku fasé jigen ta fekk mu wete nak mom mo xam passema passem fayli la mo xam du fasem payli mom jeuker ji moko gadul ab dekkou way ba kera idde jey jeex su borom da wax ne la tukhrijuhunna mim buyutihinna wala yakhrujuna legi nak mo xam jeuker jangi dundu mo xam jeuker ji da faatu waye mom dal daga moko fasewon te wetu nak mom rek moko wara gadul ab dekkou way ba kera idde jey jeex mo xam nak nonu ñu ko waxe passé ma passé payli la mba du fasé payli batay tam bu fekké né fasé wu ko wayé moko galankor moy la ko té mëna wuti jëkkeur ci mom goor gi la bayiko lool nak mëna amé ci mu ndialo ak mom ci kaw forcé xam ko koku waxon nañ né jigen ji day lablu té lablu ko tolné idda wala bok mu jaawalé ko ba ca tay mom ñu war ko laab lu batay ku mel nonu batay waxal nañ ne day toglu tolne ni iday tollu ban nga ci limale yit bu fekkon ne yoon da dindi sey ba ngir ne sey bi baxut wala bok la andi galankor ba ci jigen je moy dañu dindi sey ba digeunte ma ka ko takko ndax gis ne dañu jegeñale go xamni waru ñu mëna sey wala ñu goromale bu mënu ñu sey wala ak nampale wala sax dañu rebonté ba yon tagal leen lim ci man doon yoy yep ño bokk até mo xam iddawuga wala labluga ño ci yam goor ga nga xamni dal mom mo waral idda jam ba mo waral labluga mo gaddu soxna sosé ab dekk way bu mu wara dekké ba diru idda ji jeex ba diru labluga jeex da wax nan né lablu gogé dañ koy tuddé lablu way mo idda ñoy bokk ab tollu way waye nak nga set lu ne ci yent budé iddawu yi fassé ak budé iddawu yi faatu dañu wuté iddawu yi fassé mom budé passé mu amul payli man nga dogu ne kon jëkkeer ju mo warlu dekk way ba bakéra idda ji jeex budé nak passé muñ mëna fayli ca kaw lola nak buñ sété né ki iddawu passé muñ mëna fayli mok atté soxna lañu yamalé kon day melné soxna so xamni jëkkeeram da faatu luñu wara atté ci dekk way ba mom lañu atté kon ci soxna so su nga xamni fassé won nañ ko passé muñ mëna fayli muy iddawu ba yag nak far jëkkeeram jojé faatu ñoy bok atté da nga gis nak atté biñu atté ci dekk wayu ku jëkkeeram faatu luñ cey wax lu fatalé fofu nak né djublu won rek fa jigen ji dekkon bañ fassé ko dal moko mom bu ko nexé sentu ko yobbu dedet diru idda ji rek lañ wax né mom dekk way ba moko yeyo kenn señu ko ko génné ta mo ci wopi tam bu mu génn waye luñu aado wak def ci wala fi lék lék ñu fassé sab jigen rek nga daldi waxu dem bëgg sembi neba lolu ak ñaaka dégg liñ djublu rek la wayé diru idda ja rek lañ wax né señé suko génné bërepp bu mënékon lay tax jigen ji mom kër gam nékkon ba né bu mënékon dal moy bu waxali won ko ci kërëm ca bam koy tak nga xamné lolu da bok ci cyan nga ñu djubo ci mu nékk faawu da ngay wutal ëpp nék ba da ngay wutal kër su baba lolu mom da bok ci aluli cyan nga xamne mom bu ko wacce itam manam bu ko fasse itam du tay jigen je momam lola wax nañu ne batu fi hayatihi bele man na ko dindi bamu set ndax mo xam kay iddawu la mo xam al mahbusatu la manam kagn galankor ba yoy jamono muntu sey tan leral ko legi hu ci man don rek mom mo xam gor gi fasse ba gor ga tek galankor ba jigen je fatuna ba fatut donte sax gëna bu faato lañ doore yekne moko tek galankor ba ba gëna bu faato lañ doore yekne fassé won nako ñoo ci yamo rek du té mom su demone ba faatu sax mom goor gi ñu doore yekne galankor be moko tek jigen je wala fassé won na soxnaam sé du ci dara du té rek diru idda ji mom dekk way ba mom lay war faatu ko du ci walil mutawaffa patay dekk way ba ñeel na kañu faat jëkkeer xanha walis ko in dakhala de weton na biha ak mom wal maskanu tabir mom dekk way ba it lafo ñeelon nako mom jëkkeer ja aw qad naq aw naqada wala nga xamne teewalon na kiraahu lu ya samba batay bu fekkene jigen ji jëkkeeram da faatu ta fekk dekk way bam dekkon jëkkeer je ko momon ba mom ko won waye fayon na bu wër nuyas ba batay kon jigen ja muy soxna sa mo amé sañ sañu tok fofu idda wo fofu idda ja jeex kenn sañ ko ko genné bu kenn jëndon kër ga bañi mirage bu fété ci kenn itam diru idda ji jeex mom dañ ko ci genné bokul ci momelu ko jënd ba momelu ko fété wo ci donaye dedet batay bu fekké né momutun kër gi waye fayal lu yas ba it non la batay la bila naqdin du ciagenu ci luddul ak téwal payuk lu yas manam bu fekké né jëkër ji jubu won nak borom kër ga ci luyé kër ga non waye taxuton nak mu fay ko payuk lu yas ba kon kat soxna su do am sañ sañuk tok fa idda wo fa bu jubon té borom kër ga dal ci mu luyé ko ko mom baxna bu fekké ni jëkërëm da fayon lenn ni nuyas ba lam jotta fay rek mom la soxna ci saña tok bamu jeex waye bu saña fa in kana naqada ba'dahu falaha as-sukna bi qadri ma naqada fa in inqadat muddatuhu qabla tamami iddatiha fala yalzamu al-waritha ujratu baqiyatiha fatadfa'uha min maliha bu fekké ni la jëkër jotta na fay ci nuyas jigen ji tok nako ba mat ci idda ji ta idda ji jeexut bu mané fay ci alali bopam baxna waye duñ wax nak way donni ne len dañuy genn ci alali jeukeram ji motli ci diru bluyas bi ndax mu tofu ba idda am jeex dedet wa hal mutlaqan ndax lolu mutlaqan la aw wala bok illal wajibata ndare bluyas bu nek al wajiba moy ñu rañel dir ba muy leene day tambalé dat sangam ba dat sangam da bokut ak al mushahara moy ñu jëfëndiko baat kullu ci luyé ga manam né wër wu né nangam lay fay ba at mu né nangam lay fay ba ay bis gu né nangam lay fay lu mel nonu moy mushahara al wajiba nak moy ñu rañel né luyé na li dalé dat sangam bada sangam da am ñu wax fofu la ne ta'wilani amna ñaari deggin ci mu dawona manam sey bo tak rek ne su fekke jëkërëm ji faatu fekkan na mu fay lu yas bo mom ba agal mo xam dafa nekkon dir bu ñu rañel muy wajiba ak mu nekkon bu shahara par wër wu ne ba par at mu ne ñoo ci yamo ndegam jëkërëm ji fayon na ba agal rek soxna ci fofu lay tok iddawo fa ñaaral bi nak moy su fekke ne fayutone fofu nak mo am wuté ci bu fekke dañu ragnalon dir ba mu nek wajiba ak bu fekke ragnaluñ ko won mu nek mushahara da am ñu wax ne bu dé wajiba dañu jël ci alal jëkër ja fayal soxna sa mu tok iddawo fofu am ñu né dédét wax ji gëna wër nak moy dédét kenn du fop ca alal jëkër ja diko fayalé bu doon mushahara nak manam parwer wu ne mom te gis nga ne jëkër ji fayton luyas bi mo ma senen ci ne kenn duko fayal mom jigen ji ci alali mirage mi ngir mu tok dedet day xet num defal bopum rek mom la la sara balé di teunkel na la wal hasilu annahu in naqada al kiraa kana laha as-sukna sawa'un kanat wajibatan aw mushaharatan ittifaqan wa in lam yanqud fa fil mushaharati la sukna laha ittifaqan wa fil wajibati ta'wilani daga mom jeuker ji fayuton lu yasub keur ga tay dañu jubo won ci wër wu ne rek mu fay nangam ba ay bis ku ne mu fay nangam waye rañalu ñu won ben dat bu wara wor koku ma sinañ ci ne mom soona su saña tok ni da fi iddo dañ fayal mu lu yas bi ci sama alal jëkkeer dedet bu nekké wajiba rek ñu rañelon dal ba rek mo am ñaari deggin ñe wax le té néna la yit la ci gëna woor rek moy fayal bopam rek ba mu sét num def waye kenn duko fayal ci alali jëkkeer ja wala in lam yadkhul du ciagne nit ndé wëtu ton ak mom manam ki nga xamné jëkkeeram da faatu lay tax mu am sañ sañu tok iddo ci kër jëkkeer ja ba fa jëkkeer ja fayon lu yaas ba agal moy fekkon jëkkeer ja wëtan ak mom bu fekkon né jëkkeeram wëtu ton ak mom la tamuy faatu dedet kon day du sañ iddo ci kërëm gogé ba fofé mu fayan lu yaas ba da ci sété nak illa an yuskinaha ndare bu da ko dekkalon manam bu fekké